Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 marca, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Przesunięcie daty Brexitu może być pomocne, mówi wiceszef MSZ. Wybuch butli z amoniakiem w jednym z zakładów przemysłowych w Mysłowicach. Do szpitali wracają ostre i tępe dyżury, zapowiada Ministerstwo Zdrowia. Przesunięcie daty Brexitu może być pomocne, mówi wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański, a Komisja Europejska przypomina, że do przedłużenia terminu potrzebna jest jednomyślna zgoda 27 krajów. To pierwsze komentarze po decyzji brytyjskich posłów, którzy opowiedzieli się za przełożeniem wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Teraz rząd w Londynie zwróci się z taką prośbą do 27. Polska konstruktywnie przeanalizuje brytyjski wniosek o przesunięcie daty Brexitu wraz z jego uzasadnieniem, napisał wiceszef MSZ-u w krótkim oświadczeniu. Konrad Szymański podkreślił, że bezumowny, chaotyczny Brexit zatruje relacje polityczne Wielkiej Brytanii z Unią Europejską. Dlatego, jak napisał, wszyscy w Brukseli i w Londynie powinni zrobić co w ich mocy, by tego szkodliwego scenariusza uniknąć. Przesunięcie daty Brexitu może być tu pomocne, ocenił wiceminister. Dodał, że Brexit bez umowy oznacza straty dla gospodarki brytyjskiej, ale także jest szkodliwy dla interesów gospodarczych Unii Europejskiej. A rzecznik komisji Margarity Skinas zapowiedział, że 27 rozważy wniosek Londynu, uwzględniając przede wszystkim konieczność zapewnienia funkcjonowania unijnych instytucji. Kraje członkowskie wezmą także pod uwagę powód ewentualnego opóźnienia Brexitu oraz to, jak długie miałoby być. Decyzje mają podjąć europejscy przywódcy na szczycie w przyszłym tygodniu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wracamy do kraju. Wybuch butli z amoniakiem zniszczył pomieszczenie techniczne w jednym z zakładów przemysłowych w Mysłowicach. Ewakuowano 70 osób, nikt nie został ranny. Do wybuchu doszło w zakładzie produkującym stal. W zniszczonym pomieszczeniu było 12 butli z amoniakiem, a także butle z metanem, wodorem i azotem. Szanujemy strajk okupacyjny, mamy nadzieję, że w najbliższym czasie dojdziemy do porozumienia, powiedziała minister edukacji narodowej Anna Zalewska, odnosząc się do prowadzonego w Krakowie strajku nauczycieli. Zapewniła jednocześnie, że terminy egzaminów nie są zagrożone. Od poniedziałku przedstawiciele Oświatowej Solidarności okupują Kuratorium Oświaty w Krakowie. Łącznie w sali, którą zajęli pedagodzy, jest po kilkanaście osób protestujących z całego kraju. Nauczyciele domagają się wzrostu wynagrodzenia i skrócenia ścieżki awansu zawodowego. ZNP zapowiada na 8 kwietnia strajk, który może zbiec się z egzaminami gimnazjalnym, ósmoklasisty i maturalnym. Wracają ostre i tępe dyżury. Za koordynację i ustalanie ich harmonogramów odpowiada wojewoda w porozumieniu z dyrektorem oddziału NFZ i dyrektorami szpitali. Przywrócenie ostrych i tępych dyżurów przyniesie oszczędności i poprawi organizację pracy placówek, mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski. Wiele szpitali się do mnie zgłasza takich, gdzie odległość między szpitalami jest bliska, a i na jednym, i na drugim dyżur całą dobę, 7 dni w tygodniu trwa i to są gigantyczne również koszty choćby tak zwanej gotowości, bo na bloku operacyjnym w gotowości stoi cały zespół, na izbie porodowej stoi cały zespół i w tej chwili przy dyżurach tępych i ostrych pogotowie ma obowiązek wieść pacjenta tam, gdzie jest ostry dyżur, ale to jest dobrowolne. Oczywiście szpitale mogą się dogadać, przedstawić harmonogram wojewodzie i Narodowemu Funduszowi. Zgodnie z ustawą podpisaną w marcu przez prezydenta, szpital, który pełni ostry dyżur, będzie miał zwiększoną liczbę personelu. Do polskich mediów społecznościowych dotarł trend z zachodu. Trash Tag Challenge, czyli zmniejszenie ilości odpadów w przestrzeni miejskiej i promowanie sprzątania miejsc publicznych. Na czym dokładnie polega wyzwanie Trash Tag, mówi Aneta Stawicka z organizacji odzysku opakowań. Każde sprzątanie ma sens, jeżeli tylko nasz krajobraz może wyglądać lepiej. Ta akcja jest bardzo fajna, rzeczywiście i nagłaśniana i przez media, i media społecznościowe. Wiele hashtagów się pojawia. Zaczyna się ta akcja dziać już w Polsce. Wyobraźmy sobie, że każdy z nas zebrałby po kilka śmieci. Oto jak to działa, kiedy przechodzisz obok odpadów pozostawionych przez kogoś innego, poświęć chwilę, aby je podnieść. Zrób zdjęcie przed posprzątaniem i po. Opublikuj na swoim profilu w mediach społecznościowych i użyj znacznika Trash Tag. Internet jest w pewnym sensie odbiciem społeczeństwa. Ten challenge rozprzestrzenia się jak wiral, ponieważ jest czymś, co właściwie nie budzi dyskusji, czyli robimy jednocześnie i coś dobrego i budujemy swój pozytywny wizerunek w social mediach. Byłbym mile zaskoczony, gdyby okazało się, że ta akcja trwa, rozszerza się, a być może zamienia się w coś bardziej trwałego. Coraz więcej miast organizuje grupowe wyzwanie Trash Tag, podczas którego mieszkańcy wspólnie będą zbierać śmieci. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc gdzieniegdzie deszczowa, wiatr na zachodzie w porywach do 60 km na godzinę, na południu do 80, a wysoko w górach do 100. Na termometrach 1 stopień na wschodzie, 4 na zachodzie, 5 na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jest wiele sposobów na poprawienie Twojego zdrowia. Który wybrać? Oczywiście propolis firmy Farmapia. To naturalny produkt, który podniesie odporność Twojego organizmu. Propolis krople pomogą w leczeniu przeziębienia, grypy, układu pokarmowego. Propolis aerozol pomoże na ból gardła, a na problemy skórne jest maść propolisowa. Zapytaj o propolis firmy Farmapia w swojej aptece lub najbliższym sklepiku zielarskim. Wejdź na farmapia.pl. Zacznij żyć! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:56. Bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa Iwanka Kunewa, Jan Chojnacki i przednówkowe nowaliki, tak bym to powiedział. One najbardziej smakują na przednówku, bo wiadomo, że o nowości trudno, no ale skoro już podobno przyleciały szpaki, co jest oznaką wczesnej wiosny, skoro w znajomym zieleniaczku można już kupić ogóreczki małosolne, bardzo przepyszne, no to znaczy, że jest wiosna, a świadczy też o tym wysyp nowalikowych nagrań i informacji ze świata muzyki, a także z tego wycinka, tego świata muzyki, który interesuje redakcję Bielszego Odcienia Bluesa. No więc nowalika powszechnie już znana, no bo to przecież każde dziecko wie i każdy senior, że Rolling Stonesi ruszają w nową trasę, która zacznie się 20 kwietnia w Miami Gardens na Florydzie. No a przy tej okazji też ukaże się nowa płyta, album Rolling Stonesów, który to, tak jak teraz jest w modzie, będzie w kilku różnych konfiguracjach, czyli zbieracz powinien mieć wszystko i zwariuje, bo już mu nie starczy na nic innego pieniędzy. No a kto będzie mógł, to sobie wybierze, co mu się bardziej spodoba. Czy pojedyncza płyta CD, czy zawierająca tę samą liczbę nagrań składka dwóch płyt winylowych, albo na przykład trzy kompakty i cztery winyle i tak dalej, i tak dalej. Nic na tej płycie praktycznie nie będzie nowego, bo to jest składanka na zasadzie wielkich hitów, nosząca tytuł Hung. Najstarsze nagranie, tak jak patrzę teraz, najstarszy utwór z dyskografii wywodzący się, no to być może to jest albo Under My Thumb, albo Get Off My Cloud, czy Let's Spend the Night Together. No a reszta to już jest, idąc dekadami, raczej w stronę tych nowszych jest przewaga nagrań. I z tego, co widzę, najatrakcyjniej zapowiadać się być może płyta trzecia z tych takich, z tego wydawnictwa specjalnego, czyli nagrania koncertowe, czyli wcześniej oficjalnie niepublikowane. Wśród tych nagrań koncertowych są także takie, którym w trakcie trwania koncertu Rolling Stonesom towarzyszyli artyści słynni, acz nie do końca odpowiadający, wydawałoby się na pierwszy rzut ucha, estetyką swojej twórczości Stonesom. Na przykład, no właśnie, na przykład Florence Welch, czyli ta Florence od tej, co jest z maszyną. I ona na koncercie w Londynie, stadionowym oczywiście, dołączyła do Stonesów, by razem wykonać Wild Horses. To do the things that you wanted, I bought them for you. The graceless lady, you know how I am. You know I can't let you slide through my hands. Yeah, 'cause wild horses couldn't drag me away. Wild suffer a dull aching pain. Now you decided to show me the same. But no sweeping exit. Could make me feel bitter or treat you unkind. Yeah, 'cause wild horses couldn't drag me away. 'Cause wild wild, wild horses. No i tak oto pod auspicjami The Rolling Stones zadebiutowała w pierwszym odcieniu bluesa Florence Welch, czyli Florencja od maszyny. Wild Horses, jeden z utworów, który znajdzie się wśród 40 kilku na nowej kompilacji największych hitów Stonesów, która ukaże się wkrótce i będzie nas cieszyć, fanów Stonesów, no bo wszyscy się czujemy pewnie troszkę dziećmi tej ich muzyki. Podobnie zresztą jak muzycy The Black Keys. Nie wiem, czy oni się do końca z tym utożsamiają i do tego przyznają, no ale wystarczy posłuchać ich najnowszego singla, który zwiastuje też powrót tego wspaniałego duetu do życia nagraniowego, a później także estradowego. To utwór zatytułowany Low High. No po prostu jeden na razie jest. Co z tego będzie? Czy z tego będzie ciąg dalszy w postaci dużej płyty? Nie wiem. Natomiast wiem, że szykują się koledzy z The Black Keys do trasy koncertowej, ale to dopiero perspektywa września. A na razie, no jakżeż stonsowo brzmiące nagranie. The Black Keys, Low High. Bardzo stonsowe. Przekonuję się coraz bardziej słuchając tego nagrania. A to jest nowy numer The Black Keys zatytułowany Low High. I jeszcze jedna nowalijka. Bardzo intrygujący powrót po 26 latach, jeśli chodzi o stronę fonograficzną. The Stray Cats w oryginalnym składzie, czyli Brian Setzer, Lee Rocker i Slim Jim Phantom, nagrali płytę, która nosi tytuł 40. Ruszają też jakoś nie za długo w trasę. No i to wszystko świadczy o tym, że chyba Setzer na pewien czas porzuci swoją solową działalność i tę taką big bandową i tę rockabillową, by wrócić do korzeni rockabilly w Trójkę. Na razie znam jedno nagranie z tego albumu. Nosi ono tytuł Cat Fight Over a Dog Like Me. Stray Cats wracają z nowym albumem. Jeszcze jedna nowalika, ale tym razem z rynku krajowego. Zabrzmi to dosyć tajemniczo, bo na razie tylko podam tytuł. Beard Mojo. We'll be right back. Beard Mojo, ten żwawy utwór, otwiera album zatytułowany Beyond Darkness, firmowany przez polskie power trio o nazwie Sold My Soul. To orkiestra, która działa już od 9 lat. Druga w ich dyskografii płyta właśnie za chwilę się ukaże. No i to jest typowe dla tego pomysłu na nagranie w trio. Solidna gitara z dużą dawką techniki slide, no i mocna, taka powiedziałbym, młócąca sekcja. Do tego teksty głównie w języku angielskim, które nawiązują też do tradycji takiego właśnie mocnego, elektrycznego grania w trio. Chociaż tak naprawdę to jest ich czterech, bo przecież wokalista też jest członkiem zespołu. W pierwszym nagraniu było power trio w najczystszej formie, no ale dalej jest też dobrze, też ostro i w tym takim otoczeniu tradycji rockowo-bluesowej, otoczeniu czysto angielskojęzycznym, znajduje się jeden rodzynek w postaci polskojęzycznej pieśni nawiązującej do polskiej tradycji bluesowej, czyli do tradycji grupy Breakout. W 1979 roku na albumie Zol ukazał się utwór zatytułowany Oślepił mnie deszcz. No i teraz po 40 latach panowie Sold My Soul nawiązują do tej pięknej tradycji, ale nadają temu utworowi własne brzmienie, właśnie takie nawiązujące do owego patentu Power Trio. Łukasz Lipa-Lipowczan śpiewa, Smok Smokiewicz na gitarze, Cezary Majewski na perkusji i Jan Lee na basie. Sold My Soul i ich wersja utworu Oślepił mnie deszcz. Miała włosy długie, tak jak długa bez niej noc. Miała oczy jasne jak rankiem świtu wrzos. Nie wiem, czy wiedziała, że gdy do niej śmieje się, nagle mnie oślepił deszcz i ją ukrył gdzieś. Miała włosy długie tak jak długa bez niej noc. Miała oczy jasne jak rankiem świtu wrzos. Nie wiem, czy wiedziało, że gdy do niej śmieje się, nagle mnie oślepił deszcz i ją ukrył gdzieś. Znikła gdzieś w deszczu. Znikła deszcz. 40 lat temu grupa Breakout. W tym roku oślepił mnie deszcz w wykonaniu grupy Sold My Soul. Ich album Beyond the Darkness już wkrótce będzie dostępny. Z wiosną także przychodzi czas zapowiedzi letnich festiwali i będziemy Państwu odkrywać powoli niektóre tajniki tych festiwali, którymi zajmuje się Bielszy Odcień Bluesa, a którym patronuje też Trójka. Będę wkrótce opowiadał o festiwalu Rawa Blues, no a dzisiaj zajmę się pokrótce pierwszą informacją dotyczącą festiwalu Suwałki Blues Festival, który odbędzie się pomiędzy 11 a 14 lipca, w Suwałkach oczywiście. A zgodnie już z odwieczną tradycją planujemy koncert rozgrzewkowy przed festiwalem, który odbędzie się 11 kwietnia w Suwalskim Ośrodku Kultury. Jak zwykle też będzie to koncert transmitowany na żywo do Trójki w słynnej audycji Bielszy Odcień Bluesa. Tym razem bohaterem tego przedsięwzięcia będzie Leszek Cichoński ze swoją gitarą, ze swoim zespołem, a także z towarzyszącą mu Suwalską Orkiestrą Kameralną pod dyrekcją Krzysztofa Kozakiewicza, bo jak zapewne fani Leszka wiedzą, no ma on w swoim repertuarze od lat już ćwiczony repertuar z kręgu wzbogaconych elektrycznych grań, wzbogaconych o brzmienie dużego składu symfonicznego lub prawie symfonicznego. No i tak też będzie w Suwałkach. 11 kwietnia mam dla słuchaczy Bielszego Odcienia Bluesa 3 podwójne zaproszenia na ten koncert. Proszę więc pisać jan.chojnacki@polskieradio.pl, koniecznie z dopiskiem Suwałki Blues Festival Rozgrzewka. A żeby Państwa zachęcić do pisania i czytania i słuchania i odwiedzania Suwałk, teraz przypomnę właśnie taką symfoniczną wersję jednego z hymnów Leszka Cichońskiego, hymnu poświęconego Jimiemu Hendrixowi. To utwór zatytułowany Thanks Jimmy. To nagranie zarejestrowano 2 lata temu z dużym składem symfonicznym. No i dodatkową atrakcją jest udział znakomitego wokalisty, czyli Mulforda Milligana. Oto Thanks Jimmy, Leszek Cichoński i Mulford Milligan. One-way ticket out of Seattle, jumping out of planes, I'm trying to get ahead, playing guitar every spare moment, fell asleep within his bed, cut his teeth on a chitlin' circuit, most people, they turn their backs upon him, but a few know that he would go so far, a few know that he would go so far. Thanks Jimmy. Touching souls with purple flames. Thanks, Jimmy. Thanks Jimmy. To był Malford Milligan, Leszek Cichoński i duży skład symfoniczny. Prawie tak samo duży skład symfoniczny towarzyszyć będzie Leszkowi Cichońskiemu podczas jego występu transmitowanego przez Trójkę i Pierwszy Odcień Bluesa 11 kwietnia tego roku wprost z Suwalskiego Ośrodka Kultury w ramach rozgrzewki przed Suwałki Blues Festival 2019. Mam jeszcze jedno zaproszenie podwójne na ten koncert. Bardzo więc proszę o wpis internetowy na adres jan.chojnacki@polskieradio.pl z dopiskiem Suwałki Blues Festival. To tyle, jeśli chodzi o wydarzenia krajowe, a teraz jeszcze jedna nowa lika ze świata, tym razem z Down Under, czyli z Australii. The Teskey Brothers niedawno zachwalałem w Pierwszym Odcieniu, a teraz trafiłem na kolejną młodą orkiestrę australijską, tym razem z Brisbane. Nazywają się Blues Arcadia. No i grają muzykę ogromnie tradycyjną w swoim założeniu, ale też czynią to z ogromnym pietyzmem. co słychać i co mnie osobiście bardzo się podoba. Płyta Blues Arcady nosi tytuł Carnival of Fools, a ja wybrałem z niej utwór zatytułowany Seven Days a Week. Tradycyjnie i radośnie Blues Arcadia nazywa się ta orkiestra, a pochodzi z Brisbane, z Australii. Nowa ich płytka Carnival of Fools. Mighty Mike Shermer teraz zadebiutuje w pierwszym odcinku bluesa, chociaż to artysta już z ogromnym dorobkiem przez ostatnie kilkanaście lat był podporą w Marshy Bull, która wielokrotnie gościła na naszej antenie, a on jako gitarzysta i czasami jako wokalista w chórkach jej towarzyszył. Teraz w pełni był samodzielniony, zresztą nie po raz pierwszy, bo nagrywał też solowe płyty, ale ta zwróciła moją uwagę szczególnie. Nosi tytuł Bad Tattoo i zawiera to, co zwolennicy grania z Teksasu czy też z Kalifornii około bluesowego lubią najbardziej, czyli raz wolne, a raz szybkie shuffle. No to niech będzie teraz szybkie shuffle. Bad Tattoo, tytułowy utwór z tej płyty. Can't tell if it's green or blue. I promised her I wouldn't say well, but you can't cover it up with her hair. She said at least it's in a private place, but it might as well be on her face, 'cause she got the name of some other dude and a bad tattoo. My baby's got a bad tattoo. I don't know what I'm gonna do. I love her for her big fine frame. I can't stand to see that other man's name. You know I'm trying hard to let it go. I get my loving with the lights down low. But girl, I think I can love you and that bad tattoo. Everybody's got a past. Decisions happen fast. Lord knows I sure made mine. But what would make a hottie do something to a body that couldn't stand the test of time? You made your most important phrase of what was once a passing phase. Honey, what are we gonna do about that bad tattoo? Something to a body that couldn't stand the test of time. I used to think it was kind of cute, a little piece of some forbidden fruit. And now I wonder what did he think when he first saw his name in your ink. If you're gonna get another one, maybe instead of Mighty Mike, have him right, baby. And then you'll never have to have him removed. Another bad tattoo. Oh, honey, what are we gonna do? It looks like you and me are through. Girl, I think I can love you and that bad tattoo. Odejdziemy teraz na chwilkę od bluesa, chociaż tutaj też oczywiście bluesowy korzeń dał sobie znać. To słynna tradycyjna pieśń God's Gonna Cut You Down, którą tak pięknie i dramatycznie wykonał kiedyś Johnny Cash, zresztą wielu innych wykonawców. A dzisiaj koreańska wokalistka, no zazwyczaj kwalifikowana jako jazzistka, Yoon Sun Na. W jej wersji ten utwór nabiera zupełnie innego wymiaru. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. Well, my goodness gracious, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dew. I've been down on bended knee, talking to the man from Galilee. He spoke to me and the voice was sweet. I thought I heard the shuffle of the angel's feet. He called my name and my heart stood still when he said, John, go do my will. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. You can run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Sooner or later, God'll cut you down. Sooner or later, God'll cut you down. Well, you may throw your rock and hide your hand, working in the dark against your fellow man. But as sure as God made black and white, what's down in the dark will be brought to the light. You can run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Sooner or later, God'll cut you down. Sooner or later, God'll cut you down. Long-tongued liar, go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down. Dzisiejszy pierwszy odcinek Bluesa dobiegł końca pod delikatną, ale czujną kontrolą Iwanki Kunewej. Przez radio mówił Jan Chojnacki. A i cóż, no, tyle zostało. Boom, boom, out go the lights. Boom, boom, out go the lights. Go the lights.